जाके तक हाल में रख दिया के भूल होई तेरे नाल अखियां मिला के अखियां मिला के किथे लाले आई दिल जाके तक हाल में रख दिया के भूल होई तेरे नाल अखियां मिला के अखियां मिला के किथे लाले ਛੇਤੇ ਜਗਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਦੱਸ ਜਾ ਖਤਾਵਾਂ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੱਕਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਚ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਚ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲੈ